Pagbaka ka, tri, kakabong, sina. Kastansis, katinamit, San Pedro. La Laguna, kay kamik, tahini, ipokon. Yai, hukay, sita, kramak, shkit, sinimulang kanukilan, kanukuwabe. Kamika, ano pang kontinuar ka, marimba de la Municipalidad de San Pedro, La Laguna.